Alfa Bravo Charlie, aireportuen arrisku mailaren hiru kategoriak di arrisku gorena duen Europako hiru aireportuen artean pistarik laburrena duena da. 2016 garen urtean Europar Batasunak aire zorrotzak betetzeko, Espainiako AENA erakundeak 1.000.000 euroko investizamendua egin baitzuen, agorrilaren 17 bukatuko bituzten hobekuntza lanak egiteko. 1.700 metroko pista, 1.427 metro erabilgarritara murriztu dute horrela, mutur bakoitzetik 150 metro larrialdietarako erreserbatzeko. Baina aldaketarekin, Vueling konpainiak Hondarribia Bartzelona hegaldietarako baliatzen duen 144 bidaiarientzako Airbus hegazkinek ezin dute bertan lur hartu, itsasoan bukatzeko arriskuz. Atik, aterabide bat atxeman dute, zenbait azterketa tekniko egin ondotik, Groove izeneko asfaltatze sistema berritzailea ezarriko dute pistan, pista zimurtuz, hegazkinak azkarrago geldiarazten bituena, honi esker Airbus hegazkinek Hondarribiko aireportua baliatu alizanen dute. Arantza Tapia, sailburua eta Ortzibiako presidenta. Beti esan dugu, aireportu hau, limitatua dela, zailtasunak dituela, baino balio duela. Ortzibiaren aldetikan balorazio egiterakoan baita ere eskertu nahi dut egin den lan guztia. Zeren, orain dela urtebete gutxi gora bera, jakintzen zer gertatu behartzuna aireportu honetan, pistaren murrizketa, eta ordutikan aurrea pentsa dezakezu urtebete izan dela, egia da, baina urtebete horretan alternatiba bila, proposamen desberdinak egiten, bai AENA-kin lanean, baita ere Vuelingekin noski, eta nik uste dut beraien borondate onaren esker gaur hemen gaudela. AENA erakundeak 800.000 euro gehigarri bideratuko bitu pistaren asfalto berria egokitzeko, irailetik abendura luzatuko dira lanak eta anartean Vueling konpainiak Air Nostrum enpresaria azpi kontratatuko dizkio zerbitzuak, 72 bidaiarietako ATR motako hegazkinetan zerbitzua minimoetan mantentzeko.